ابن جرير مفسر لکھے تو یا بنی آدم اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا تخشوا ایو عالم ارواح میں کل اولاد آدم کے رب تعالیٰ اتے بدھائے روح جی حالت میں ہوئے حکم ہے اور دن لاؤ دن لشکر روح پیدا تھیلا ایک جسم تو پوٹے ہوا اجل آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ مٹی میں بہت بنائے اور بی بی ہوا اور جب آتے نوکے دیں نسل جو سلسل ہلے وہ بہت تاک ہے انہیں روح جا روح تر کیا بیٹھا تو رب دوتا رب دوتا ذکر کو اندرہ اللہ جو انہیں جو بچا جو بندو بستا اللہ جو نکل لے ایکلی شہر جے کرن ٹھائیں چلی جو اس تو بار ختم تھی لیندی دوئی دوئی لیندی بقا جو بندو بستا اللہ تعالیٰ انہیں جہان میں پرنجے مخلوقات جو روح جے ملک میں یہ کہوا تو اللہ جو نالو وٹھنا اللہ تعالیٰ باقیا انہیں جو اسم باقیا جے کو انہیں جہنڈائیں وہ بھی باقیا بس پکے شہر سنجے کو آس کو رکھنے اسے پکو بھی کہنے تو انہیں کہ انہیں جی بقا جو بندوبست چلو ہو ذکر ہوا تو انہیں کہ انہیں دنیا میں آئے انجلہ رب تعالیٰ ایسے بندوبست کے ہو انجا بوتا بھانڈا سارا ہے جو ان ایراد کی تو آدم علیہ السلام کی طرح کی نیسی ہم جائے تو ہوا انہوں جو کہ دیں تو نسل رجو کوئی بھانڈا ہوں بوتا کھانڈا گیا چین مہینہ جو روح جلی مار جو پیٹر لیتے تو روح ہوتے سل جنگا جسم جری ماں جی پیٹ میں پہ تو چین نہیں نم کا تو وہ روح ہونے میں جنگا تو بعد وہ چرن شروع ہوتے ہاں میں روح بوتے نہیں کہیں گی جو ختم آئے تو جو تو اس وقت رہے ہو جی کا ہم جی آئے تقدیر جی کا ہم جی عمر تو سب لکھے لاؤ میں فرق کو نہیں کی بس اللہ تعالیٰ اکڑے نہیں یہ کم کرے چلے آئے فرمائیں تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جفن قلم بما ہو قائم اللہ جو لکھو وہ قلم لکھی سکائے چڑی ہے مسلی نہ انہیں مدار رہے کہ کوئی کو نہ بول بس وہ تھو ان کے برہن جو سوال بھی کو نہیں تو ابن جریر لکھا تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ یہ سب کہ وہ بیہر بڑی خطاب تھو جے کہ انسان ذات ہے پچھنے میں ہلیا پیدا تھیا وری انہوں کے بھی اللہ تعالیٰ حکم کیا نبی ان کے ذریعے وقت وقت تے نبی آیا اللہ جا پیغام پہنچایوں جی تو اصل جی قرآن پاک میں سدھی ہو آئے یا بنی آدم تھا حکم آیا تھا انسان کا مطلب یہ ہی تھو تو جد انسان ان دنیا کے جہان میں آباد تھیا آدم علیہ السلام جنت میں نکتو ہری رائے ہدایت شروع تھی اللہ تعالیٰ ایکڑو دین بنایا فرمائے تو شرع لکم من الدین ما وصا به موسیٰ دین ایکڑو نوح علیہ السلام کو تھی اور یہ کہ پروگرام پورا تھے سیدنا محمد رسول اللہ کے بس بچوں کو تھی دین ایکڑو باقی مسئلہ شریعتوں کوئی جدا جدا کیوں ہے اگین شریعتن میں ایک مسئلہ اسان کی شریعت میں بیا مسئلہ وچ میں بھی کچھ مسئلہ میں فرق رہو ہے پر ہاں یہ جو پویوں اسان جو شریعت مسئلہ تو محکم مضبوط انتہائی سردار رسول اللہ خاتم النبیین انہیں کے ذریعے مسئلہ مضبوط تھی انسان ذات میں وڈی طاقت رکھی وئی قوت کرے وئی ان طاقت ہے قوت میں اللہ تعالیٰ ہونے کے مطلب مسئلہ پہ مضبوط رکھی چڑیا تو جی انہوں نے پھر گرنا کہ عمل میں آسانی تھی وڈی آسانی اللہ تعالیٰ ہن امت سے یہ کئی جو اگے کہہ سکتی تھی وہ ہی تو جدہ نبی سگوڑو ایندو ہو تو میں سوچی رہا نبی آئے گا جا تو اس نے بھی سنبھا جا چی رہا کوئی ایمان آنی تھا کہ نہ یہ تو ہاں آئے ہر کہیں بس نصیب پر اسان کو یہ خفو لئی ہے تبھی ہم کو اسان سوچوں کہ نبی آئے کہ نہ آئے کیا مت نبی تھی تو ہی کون کہ یہ ہو مت جو سور اللہ تعالیٰ کا جو خاتم النبیین سید المرسلین بنی جہان کے سردار تھا ان باقی انسان ذات جو قیامت ہے یہ مت جو سور لائے چلے بس یہ سردار تھا انہیں کہ منجو بھی ڈرا ہو ترقی تو نہیں کر کیڑی ہکڑی بدی گال ہے عجیب عزت آ اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اساں جمانہ پر جو بیان کیا ہے یا بنی آدم اما یاتی انکم رسل جڑے اساں جا رسول اچن منکم تام جندا رسول ابھی قوم کان ہوں گی سبب کہڑو آئے نہیں ہدایت انسان ذات کی تھی تھی مکلین ہدایت جو اللہ تعالیٰ پروگرام ہے انہوں جو راستہ اگیا کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کے نازل تھے تورات شریف عیسیٰ علیہ السلام کے نازل تھے انجیل شریف ان کا اگ میں داؤد علیہ السلام کے نازل تھے زبور شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتاب نازل تھا یا صحیفہ کترا بین نبیوں کے دفتر ننڈا ننڈا آیا حکم ملند رہے کہ وہ انہوں سبھی کتنے ملے دوستان میں بولی اصل بولی سے نتی ملے تے یہ اللہ تعالیٰ اصا کے مثال کر ڈکھار تو جی بھی رسول اصان تھا انسان ذات مجھا نہ کروں ہاں تو پھر ضرور بھی جنس مجھا ہوتی ہے بھی جنس جو تہاں سے ان سبھی عادتوں اخلاقن میں اٹھن ویہن میں میل جول ناممکن ہے مختصر معنی میں گلایا تو گھڑی بات آئی تو جی ملائکن کے تعلق سے رسول کر موکل ہاں تو تا کا میل جول ان کی ناممکن میل جول ناممکن ملک ہے جو روح کی پیدا روح کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایترو نفیس رکھو جو اصا سا ارواح اتنے آئے جے کہ کرامن کاتبین اسا جے کلن تے بیٹھا ہوندا ہیں ملائکہ سجو سجو دی ہوندا ہیں بیا پارے دار ملائکہ کترا او دو بٹے بٹے ہے کہ مام دیا تو چھے ہوندا ہیں پر دیسان میں کن تاتے ہاں جے کہ نہیں ایک وجود اختیار کرن ظاہری ضرور کو جوہر اختیار کرن مٹیے تو جوہر اختیار کرن ہوا تو ہے دیسان میں مٹیے تے باہر جو جوہر اختیار کرن باہر جاتا جن پہ آئیں پر وہ جسم رکھا ہے جن سے تو باہر کے بھی وجود صاف ظاہر کو نہیں یہ جو کہ باہر سوال بڑے تھی در ان میں مٹی دز کاٹھا تیل بین شہن کے اثر جو ہو رہتی تو ملے وہ یہ باہر لطافت کا نکری کسیف ہے گھاٹی چی چی پوے تنہیں مسانے چیز دی پر یہ باہر جو کرے انہیں خان چلی زور صاف تھی ایک تو سڑے تھی پہ کاٹھن میں بے سڑی تھی ادھر تھی جڑی وہ گاڑی تھی تھے ان کا بعد سڑی تھی تھی کاری کاری چڑھ کا بعد گم تھی وہ مت مت ہاتھ جلے تو سب سر دو چاہتا تو سڑے باہر تو کہاں نہیں آئے تب لطیفہ نا اللہ تعالیٰ جو کہ باہر میں جاؤں نہیں ملائکن کے وجود لحاظ تب بھی تر کون تھے یہاں کم ملائکن کے سندن روح جو وجود دیا تو روح تو اصل سے کوڑ موجود ہاں ہاں اصل ہدایت کیے وٹھوں ان کو جی پہنچے لے کر گالائے میں دوں تو پھر جن نے ملائکن کے گالائے میں فرق کی کرو تھی وہ اللہ تعالیٰ انسان ذات سمجھا رسول مکلا تو انہوں جو گالائے انہوں جو اتن رہے انہوں کی سیرت انہوں جو وضو انہوں کی پاکائی انہوں جو لباس انہوں کی طہارت انہوں کی نماز انہوں جو روزو انہوں کی عبادت انہوں کی شادی رمی انہوں کی بچن بالن بارن کے انہوں جو پالن انہوں سے شفقت کرن اہڑی طرح سے وی جی جڑا جھگڑا تھے تو انہوں میں انہوں کا فیصلہ فرا کرن یہ سب ہوئی تبھی تھی جائے گی جن سے نہیں دیتا تبھی اللہ تعالیٰ فرمائے تو تمہیں کم ایسا رسول تعام دو سو اللہ رسول جو تعام دے پیدا کیا یا قصون علیکم کہاں کے بدھائیں کیا آیت جو آیت میں انتقاد جو پرہیز تو کرے اصلاح نیکی تو وٹے سلا کو کنا لے تو ان کو کھنا ہے جب ان کی گال ورتائی رسول کی ہدایت پہلے تو کھنا ہے ولا یحزن نہ کی دکھ ہوئے وہ پاکائی وہ طہارت وہ لطافت جی ان میں اچھی ہوئی نا تمام خوش گزاری تمام عزت آرام سے گزاری وہ اللہ تعالیٰ سا جلا ہے کہ ہن اسا جی ساتھی جسم کے لطیف بنائیں جلا ہے ایک وہ انتظام کریں اگر کہ وہ جسم خراب سے تو کوئی حق دار بدائی وہ لطیف ہی آئے تو مانو حلال کھائے حلال کھائے سا ہمیں جو طبیعت میں طاقت اچھی نہیں ہے یہ جسم میں قوت زبان سا خاصو گالائے گار گند نہ دی بد گفتگو نہ کرے وہ زبان پاک دے پئی اکھن سا چنگی نظر رکھے حرام سے نظر نہ پئی چھو تو اللہ تعالیٰ سانکی پنج دروازہ دینا ہے نا دہ شعبہ کھولے آئے یہ دے بھی یہ دے بھی اسا جے پنج دروازہ مجھا ساموں بن قسمن جو شنگوں اچن جو اکھن سا دے سمو حلال دے سمو حرام دے سمو کنن سا بدھوں حلال بدھوں حرام بدھوں زبان سے گالائیں کور گالائیں سچ گالائیں حلال کریں حرام کریں انسان کے بدن جسم کیسا لگے تو حلال سا لگے حرام سا لگے مانو ناک نک ہنے تو جو کافی کچھ دور سن سکے تو حلال سا منا پنجن میں جھٹری جا سی پیا ہاں ایکڑو پاسو طہارت جو این دیتا پتا جو دیو پاسو کسا پتا جو این خرابی جو وہ جو خرابی اور پاسو آنا جس پہ عبادت جو اثر نتو پڑے عبادت جو اثر نتو پڑے گناہ جو اثر نتو پڑے یہ کوئی لطافت جو ہے باقائی اور پاسوا انہیں سے گناہ جو اثر پڑ دو تو ان کے روحی پاس کے بچائیں نہیں دے سکتے یہ ایسا جی جسم میں ظاہر کو نہیں لطیف ہو جاؤں کھا انتا پر ایسا گزار انتا انہوں کے کھا دو کو راکھ پہنجی خاص قسم جو آجی بات کا سلامتا نا جو ارجمان کا پاری سی چیزا شام جو راست جو کھارا ہے جو نمارے دن تھا ہاں چھا مطلب ہے نمو چھو جی انہوں نے مطلب ہی چھو تو انسان جی تربیت پر جنہیں پاک کو لطیف کی پہن دیا تو پو انہیں سے گناہ جو اثر بھی تھی دعا پر نقصان بھی تھی دعا اے وری جنہیں کو مانو دعا گھرن دو ایلی پاکائی صفائی وارو چھوڑے دعا مطلب ہوتی جی یہ فرق کا ہے کہ انسان جی کریکٹر جو ہے تربیت جو اللہ تعالیٰ سال اسان کے حق حلال میں اسان کی توفیق عطا فرمائے جو آواز ابھی چنگا بھی دوں اکھن سان بھی اسان واشے دیسن جو کہا قرآن پاک سے چھوئے قرآن پاک صدر و قلب جو یہ قرآن پاک صدر و اسان دل جو تو اسان قرآن کے اللہ جو کتاب سمجھوں تھا اسان جو ایمان ہے منکر جو صدر کے مہنمانی دائیں تو اسان جو صدر آنا یہ اسان جو دل جو صدر آنا ہے نا ہاں جی قرآن کی صدارت سانجی دل پہ آئے تو صدر حکم تو کرے تو یہ جگہ تو جی اکھیا یا نہ دسے صحیح نہ دسے ہیرے دسے جھیرے دسے ہے آواز نہ تو لکن نہ بدن صدر تے تو نہ بدن ہے بدن نہ بدن اے تو رحمت اللہ اے تو کھان پیون ان قرآن پاک دے حکم سان ہے جے کر تاں جی اڑو اساں جی اڑو کا سے دسن جی کا کھان جی کا سنگن جی کا تلائن جی کا اچھی ونی کا بدن جی اے کدن وہ جو کو کم کرے تو قرآن اسان کے چاہیے روز دیسن یہ ہو جائے سب اس رسک بن گئے یہ نظر ہوتی ہاں بے چاہے وہ مانو دل کھو وٹی تو شروع تھی اتنا کھو وٹی تو بے چاہے وہ مانو تھی دل بے چاہے تھی تو انہوں کی سوچے نہیں پروا تو مانو کیوں نے تکلیف پہنچنی جو تو ادھو تو وظیفہ کرتی جیو نا بابا ادھو دسان کرتی جیو ادھو بدھان کرتی جیو ادھو سنگھان کرتی جیو ادھو کھائن کرتی جیو اد ہاتھ لائن کر کے کٹی گئی ہو نا کیا سمجھ میں اچھی تھی گال پنج موسم چڈ ایک پاس حلال جو آرام جو آرام کٹی گئی تو نقصان تھے نا ہاں جی کوئی نقصان کے مانو سہے تو کامیاب تھی جی نہ سہے تو کامیاب نہ تھی ایک آسان سے تو کیوں کہ ملک میں گھومن جنگل میں ہلن دلے دریا تھے دریا کے اتل سے وہی بوٹا دھوٹا پیدا تھی کچے نے بوٹا پہ بولے اتنے ایک میر بار کے گھر پہ ہو مٹی ویسا میر بار کے یار مانی ہو سائیں کھا رہا ہے آؤ انم سان ان کے پیسہ نکلے رہا ہے کہنا جو فکی رہا تبھی بھا نہیں چاور اچیا گوشت اچیا مچھی تو انہوں نے دھوئی کھا دوں پانا انہوں نے دکھا دی میر بار دکھا دی نکلو دی دو دی پنج دی پندرہ دی دل میں مچھی آ رہی کر دوں گا مچھی مارے مارے مچھی پچائے نو آئی ان سے چن گھما پتا کھائیں گے پلاو گوڑا ان کی جیسے ماکھے بھی تمہیں سناس کو سیکھاری تھی ہلو چھٹکو اگر گد جی ہلا مانی کندا کھائیندا ہلندا وتن ہلندا وتن ای کری پیسہ کٹی ویا اڑ کو جبل جو پند بیچی ویو ऐं वरी पाणी बि खपी वियो हिन ॾिठो त जो मां निकिरंदा एॾो पाणी ॾींदा पर कोन हिकिड़ो ॾींहुं गुज़रियो ॿियो ॾींहुं चयो यार छा हाल आहे भला न मानी न पाणी की बाबा असांखे अहिड़ा ॾींहं बि अची वेंदा आहिनि चई पोइ असां तव्हां सां कंदासीं न थींदासीं कंदासीं न थींदासीं हाणे पाण खे मार पिया उतां ई हुननि सां संगत टोड़ी इहो आहे जेको माण्हू हराम जे सत खे हराम छॾण जे सत खे सही वञे त पोइ कामयाबु आहे जे हराम जे छॾण जे सत खे न सहंदो त पोइ साॻियो मथे पंहिंजी हराम वठी अचे भली दरिया जो मची वेठो मारे आई सम्झ में ॻाल्हि कंदुमि न मुंहिंजो मतिलबु आहे त अलाह तबारक वसां हिकिड़ो कानून रखियो आहे हे जेको महीनो रमज़ान जो आहे सो कानून जो महीनो आहे इज़त जो महीनो आहे اللہ جو کلام ہو وہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے نزل قلبی کا یہ تجھے دل تلا تو نبی سائیں جن تھوڑا تھوڑا تکڑو تکڑو کا پڑھنا پان تو فرمائے تلا سہر کی بھی لسانہ کر ان علينا جمع القران يا تزمان فتقري نهلا ہے ان قران کے تو کنن کا بدھ تو جو دل پہ آنے گد ما کدس اس نزوت مبارک نوز ثم ان علينا بيان رسرن جو خیال نہ کر اگر جن تو غیر دکن پڑھن جو تو بیان ما تو کرائیں گے ہاں یہ قران شریف ہو جو نبیوں جو سردار صدر ہوئے ان کے قلب پہ اتی لتو उते हिन क़ुरान ते सिदारत कई हाणे जेको शख़्स पंहिंजे दिलि जी तार नबी अकरम सलाहु वसलम जे कल्ब सां मिलाईंदो वेंदो ऐं उन हिकिड़े वॾे पावर हाउस सां पंहिंजी तार मिलाईंदो वेंदो उतो जो कल्ब जो क़ुरान जो नूर निकिरंदो ईमान जे ज़रिए सची कल्ब में पवंदो जीअं नबी अकरम सलाहु वसलम खे इहो क़ुरान पंहिंजे कल्ब ते रखियलु हो की इहो वही ते असांजे कल्ब ते पवंदो इहा तार हुजे गंढियल नबी अकरम सलाहु वसलम सां टे तारूं मंझियल हूंदियूं आहिनि टिनि तारनि वारो जेको पावर हूंदो आहे सो ताक़तवर हूंदो आहे मुहबत रसूल सलाहु सां हुजे मुहबत में माण्हू छा न कंदो आहे मुहबत में माण्हू जो अहिड़ो हाल हूंदो आहे जो उथणु वेहणु हर ॻाल्हि पंहिंजे उन महबूब जे तरीक़े ते हूंदी आहे हिकिड़ा ॿ दोस्त हा तालिब इल्म असांजे बचपन जे ज़माने जी ॻाल्हि आहे ॿई छोकिरा हुजनि नंढा हुजनि ऐं नाबालिग छोकिरा ऐं इहा ॻाल्हि त मां तव्हांखे ॿुधायां चंगुल जी रज़ चंगुल जी घर उते हज़रत चंगुल बुज़ुर्ग माण्हू वॾे ॻाल्हि उस्तादु असांजो बि उस्तादु हिकिड़े दफ़े मूंखे घुरायो त मूंखे तकीर ॿुधायो तकीर ॿुधाई मां ॾाढो ख़ुशि थियो मूंखे असांजो उस्तादनि जो सो उन्हनि छोकिरा पढ़ंदा हुआ पाण में पढ़ंदे पढ़ंदे हुननि जी पाण में एॾी दिलि ऐं मुहबत थी वई जो हो जेको नंढेड़ो हो सो वॾे सां एतिरी ख़ातिर पियो रखे जो वॾो उथे त हे उथे मानी खाए त हे खाए सुम्हे त हे बि न रहियो पढ़नि त हेठा पढ़नि होशियार ॾाढा सुठा सुठा हलंदे हलंदे हुन में अहिड़ी हिकिड़ी हालत पैदा थी ख़ुदा जी कुदरत जो उॿारो हो अचूं त अरे उथी उथी त हो छोकिरो जो कोन हुजे उथी थी चए त कीअं उथां अरे बाबा उथी उथारे ॾिस अरे तंग उथी थी कर की अधु जे मथो थी न त पए न एॾो दिमाग़ थियो सभु पइजी वियो थी अधु जे मथां कीअं मतिलबु पए अरे भाणे किथे आहे हे पियो न आहे हिनजे मां कीअं लत रखां हो ब हुनजी एॾे हद ते पइजी वई न बि साईं फरमाइनि था लायो न हदो कुम हता अकून हद इलाही नयूं ग़लति हूंदो वाल बि वञा सघंदी तव्हां वञा तेसि ताईं मोमिन कोन्हे जेसि ताईं मां हुनखे महबूब थियां पंहिंजे पीउ खां माइटनि खां औलाद खां सभिनी ॻाल्हि खां पोइ तव्हांजो ईमान आहे हुब जो दर्जो मां तव्हांखे हिकिड़ो ॿुधायो आहे नंढनि ॿारनि जो उहो हुनखे चवनि त न न बाबा उथी घुम त घुमे थो वठी रोए चए त हे त मां हुनखे लताड़ींदो थो वञा यार ईज़ा थो अचेसि पियो तूं आख़िर होरियां होरियां होरियां होरियां हुनखे सम्झाए सम्झाए आसारे आसारे सम्झो ज़हन लाथो वीचारे न जेको न हली सघे न घुमी सघे न उथी सघे न वेही सघे त खपनि खे जाते ॾिसे त अची विया इहो इहो हिकिड़ो ख़ासि क़िस्म जो फनाव आहे जेको बाने खे हासिलु थींदो आहे अहिड़ी तरह सां जेकॾहिं माण्हू सलाह सही घणी पढ़ंदो न त हुनखे रसूल सलाह सां फनाह हासिलु थींदो आहे محبت سلاب پڑھے تو سنا آپ تو وہ محبت کی تار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ دے رہے تابعداری کی تار بھی سمجھے رہے وطن تو وہ بولی تو نبی سائیں جن اتنے کی کہ ہلیا کی گفتگو تھو کیوں کیا گیا تھا تو وہ گالی بولی تو تابعداری کی تار بھی لگی محبت بھی ہوجائے اطاعت بھی ہوجائے عزت بھی ہوجائے عزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں رکھے چاہے تو بس یہ عزت وارو ہے انہیں کی عزت کرنی ہے اللہ تعالیٰ مکھے انہیں تابعدار بنایا ان کی عزت بالکل عزت کرے میں یہ فرمان کے مقابلے میں کو عزت وارو فرمان نہ کا شخصیت عزت واری ہے ان کے مقابلے میں عزت محبت اطاعت جنہیں ترے کنیکشن لگی ہوئے ترے تاروں لگی ہوئیں تو یہ قرآن شریف وہی اچھے قلب کے روشن کر پر خود قرآن شریف بھی ہونا پھر تو روشن نظر ہی ہو اللہ تعالیٰ تو فرمایا تھا شاہ رخ رمضان اللہ بھی انزل فی القرآن اے مہینہ رمضان جو قرآن ہے نا میرا تو ہوا خدا لینا آسمان جلا ہدایت ہے وہ بھائی نا سے من الہدا انہیں ہدایت جا بولا شاہد بول فرقان حق بات لگے جدا کرنے بھی ہیں قرآن میں گاجی ہے انتہا کرے تھا انہیں قرآن پا کر دی جے کا عزت ور جے مہینے میں قرآن پاک لسوا انہی مہینے کی عزت یا مہینے کی عزت یہ تری ہے جو روزہ رات جو قرآن شریف ہوں بھی جو روزہ رات جو قرآن شریف ہوں ہلندے ہلندے ہکڑی اڑی رات ہن میں تھی ونی جو وہ رات تمام بڑی شان والی رات وہ ہی رات ہے جے کا اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں قرآن پاک جی لائن جی رات کئی ہوئی وہ رات ہر سال رمضان شریف میں موتی ہوئی تو چلو اگے تھوڑو پو فرق فرق اللہ کی قدرت سب کچھ مخفی ہے مستور تھی گئی بٹ عام طرح سے روایت میں تھے تو ستاویں رمضان کی جہی جہی جی بل کدی ہوگی وہ رات ستاویں وہ بھی لے لو قدرہ برکت والی رات ہے تو قرآن شریف لکھو ہی ستاویں رات ایترو ہی ہوتی ہے روزہ رکھ دیں رات کے دماغ پڑ گئی اللہ کے نالو تھی سرا شریف پڑ گئی گھٹ میں گھٹ کو نبد کھڑی کرا تو کریں تو 300 دفعہ سلا شریف کر دو گھٹ میں گھٹ ایک سے پڑے مانو ہر ایک دماغ کے بعد 10 دفعہ سلا شریف کر دو ہاں سمن کے وقت میں 10 دفعہ سلا شریف پڑے جمعے کے رات سے 50 دفعہ سلا شریف پڑے وہ قبلے کے رخ پڑے پاسی ہوتی سنی پڑے وہی تو اتنی ہونی بڑی یہ ایک ماہو وہی تو پہلے مقرب تک کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی توفیق دی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حب پیدا تھی عملن جی نیکن جی ان میں طاقت اچھی ویندی ہے چھو تو مہنگ جن غذا کھائی نا خوراک کھائی تو اسے وہ ڈاڈو تھی پہ تو کشتی کھیلن تو مقابلہ کر بہادر جی بہادر گوٹ جی پالبو ہاں میلے میں بھی لڑندے تو اتنے ہی جی طاقت وار ہوں تو دسے وے تو اڑی طرح ایک وڈو اصان کے ساموں مقابلہ آ تو مقابلہ کہڑو آ شیطان کا مقابلہ آ وہ کوشش تو کرے چاہے تو قرآن میں چاہے تو لغوی نام جو قسم تو کھڑی چاہیے اللہ کے تمہارے سبری کو گمراہ کر دوں لغوی نام اجمعین اللہ عباد کا صالحین مگر تمہیں صالح بندہ جن میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا جن میں تابع داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا جن میں اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا محبت عزت اطاعت وہ مقرر لیکن تو یہ دس آتا ہوں گے اللہ کو فرمائے تو توکھے ان کے ذرے جاننے میں ہونے بازی بلا نہیں کیا کرنا دے لا من کا ممن تب آ کر اجمنی سردی کی بڑی بات اللہ تعالیٰ سے جنم بتا کر بچائے شیطان کی حرکت کا بچائے ایسا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مانا بتا بتا دیں صاحب اکرام پوچھو سے جنت جو سوال بھروں فرمایا تھا پر سادگی نہ کجو بھلو سوال بھجو کسی جنت کو کو بھلو سوال کیڑا فرمایا تو جنت الفردوس نالو وٹی جو فردوس جو نالو کسی بھی سالا پر تو ماں ہوں دوستوں میں گھر ہو جائے نا اسے اے بھی چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دلا ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے فرمائے تو مجھے پہنچے باہر جی ڈسن جو ڈاڈو شوق آ ڈاڈی سکا صاحب اکرم جو سی اصا تاج باہر ہی سی تاہ مجھے باہر ہو تاہ مجھے ایمان آدھو آ مسا گد آ پر وہ جن مجھے نہ ڈٹھو آن ڈٹھے تو ایمان آدھو سن ان کی ماں کی سکا حضور سائیں جن پہ ساری امت جائے سکھ رکھی جائے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی سائیں جی سکھ اثاثہ أسلم لك أمي. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام عزيزي لو فرما برداری بدی سے فرما برداری جو تو فرما برداری نہ کر دو تو تم نقصان میں نہیں اللہ تعالیٰ تو فرمائے میں عیسیٰ کے پھر رسول من بعد ما تبین اللہ اللہ الہدا ایک کو سال ہوں تو بھلو شک نماز پڑھ دو چنائی کر دو تندو بھی اندو جماعت میں حلق دو یہ تین دعا نوجوان شکرا کر کری چنگا تھی پرنا ہم گاڑا تیرا آج دسترے تو ورنگ چا خدا جی کو تو بے دل بے کسوار انسا تو بنی لگ رہی ہے رو دی دے اور انہی وقت تک لانا فقیر آئے دیں کرا ہوئے دی اتے جو گئے ہو تو بابا نے تو عشق سا نہیں مزہ ہوگا حالانکہ عشق لا مزہ دوں گا اکل مزہ ہوگا عشق مزہ کا نام ہے عشق تلا مزہ ہوگا پر یہ عشق مزہ ہوگا تو سجی اکتار ہوتا میں سجی نہیں مزہ لگائیں گے بے دل بے کسوار انسا تو بنی بابا چاہتی جال چاہتی نمال چاہتی رو چاہتی نمال بس یہ الا الا ہو ہوئے شکر کلی دی یہ کبھو مجھے مطلب انہوں نے یہاں تو سلطہ تو سکھی ہوئی یہ دل کم اللہ تہا اللہ کا محبت رکھو تھا جہاں سے تی تو پوچھ نبی سے کہتے فرمائے تھا چوئے تو مجھے تابع سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہمیں محبوب بنائیں گے نہ صرف تہاں کی خدا کا محبت تھی پر موتا اللہ تعالیٰ کہتا پہنچے محبوب بنائیں گے ایڈو موت میں جواب اللہ کرا اللہ تعالیٰ اسان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تابع کر دی اسان جا گھر اسان جا اہل اسان جا بار اسان جا بچہ اسان جا اٹھن ہوئے ہیں یہ تو ہندو سے تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے وہ نفع وقت یہ نفع الظاہر کی جو سیم تھی ہتب ظاہر آپ ہتب ظاہر آپ چنگے مانوں کتنے خراب تھے آپ کو برے مانوں کے سبرے چاہر رہا اور وہ نتیجہ خراب نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ شاطر کر رسول من بعد ما تبین اللہ الہدا ویتب غیر سبیل المومنی نولی ما تولا ونسلی جہنم وساس مصیر یہ کوئی میں رسول کی مخالفت کر دو من بعد ما تبین اللہ الہدا ان کا پوجہ ہی قرآن ظاہر کیا ہدا قرآن جنال ہوا ویتب غیر سبیل المومنی صالح المومن اندر رکھتے کے پیجی کریں جو کو سالن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہوا قرآن سے بھی رسول جی مخالفت کی رسول کے تابع دار جی مخالفت کی اللہ سے فرمایا نولی ما تولا جار ہن رخ کیا دکو دیندا وہ کارے ہوئے تھے نسلی جہن مانا بات ہو جائے سات مسیرہ بسری جایا اللہ سے پھر کرو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کی راہ سے مضبوط رکھے استقامت عطا فرمائے تمام بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یا بنی آدم یاتینکم من یاتینکم رسل منکم مجھے رسول جلی تعالیٰ وقت چل یقصون علیکم آیاتی مجھے قرآن تعالیٰ سے بدھائیں تو انہوں نے اتقا جو پر ایک بار رکھیں دو بجن دو اصلہ نیکی پکری دو صلاح خلصن علیہ مرام یا جو خوف نہ آئے کو بھو نہ آئے بس نہ کو غم کر خوف کی دعا کر پیلا ساتھی کو نکری قرآن کہاں کے آئے بل سادو کو میری جے کہا زندگی گزارے آیا ہو وہ قرآن سا زندگی تاہاں جگہ دیلا نا جن قرآن سا زندگی جگہ دیلا تو بہت بڑھا تو آنے ساتھی تو اللہ کرو ایسا برما بابا تجھے اتھانا میں تجھے گیا میں تجھے گا لائے دیلا نا زندگی میں تجھے تو قرآن کے لئے نبی سے جی سنت کے لئے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جہنی سے کے لئے کہا بابا نہ کو گزرے لتے حساب جو بھاؤ نہ کو این جڑا کے کبھی کا خوف اللہ تعالیٰ نے کہے محفوظ رکھا ہے الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون پر جن اسان جی گالن کی کوڑو کہو تکبر کی وڈائی کی انسان جی گالا یہ پچھے دے جی رہا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جہنم ہے هم فیها خالدون ہمیشہ رہا فمن أضل ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنك أوديك بكير ظالما يلا تقول بدي تجيب أن تعيه بجيته يلا تعيه يلا كي ناس يلا جايت انك كورو كري أولئك ينالهم نصيب من الكتاب تقدير جهسه ونمتك بكري بفارك بس تو پھانسی بھی نہ ہوئی عمر رزق نیکی بدی یہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لکھے اللہ یہ فیصلہ کیا اللہ با مسئلہ آئے کہ مانو کہاں جیتا بانیت سٹی ہوتی سنائی رہے کرے کرے مانو اڑا گناہ کی نائن کہ انہیں نیت نہ ہوئی ایک تو گناہ چیز دار یہ لیکن حساب ہی کرنے پر اللہ تعالیٰ اڑا کریم آ جو نیکی کندا انہیں نیکی میں جو کرے مانو کہ اڑا گناہ ہوں جا تو بھی نیکی لکھنی گی دیا اڑا مرمان تن کرے نیکی ذکر بنا ارادہ جو مانو کرے تو بھی نہیں کیا گناہ ذکر بنا ارادہ جو کی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو معافہ اے بھی اللہ جو طرف سہولت بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ سال آسان جو نیکن کے قبول کر بھائے آسان جو گناہ ان کے جو کہ ارادہ سان کے جو گناہ ارادہ سان کے سن کے اللہ معافہ حتی اذا جاءتهم رسلنا تتوفونهم اسان رسول ایدا ان کی وفات کرائیں قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ اللہ کا سواب بیم کسیو سے نہیں دہاو یہ کہتے تو اسن کے ساہم ان کے سلے پہنجا کم کاری کر اللہ ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کا سواب لے کون ہو یہ رکل مالک ہو قالوا ولو اننا آنت گمتی آنسی اب یہ ساہم دنیا میں نہیں دہا شہدو اللہ خود انہم کانو کافرین تو بات ہے صاحب کفر کر چکا اس کا غلط ہے یار اللہ تبارک و تعالی تھا کہ اس کی حق ہدایت تیرا نہیں کسی کا سبحان اللہ رمضان ان ماہ رمضان کا وقت دار نصیب ہو جائے اللہ عبادت نصیب کرے یہ کہ کہیں صاحب نے کبھی کہیں اللہ سمجھ جنا ان کو کرے یہ چوں دھا کو پہلے ہو رہا مت یہ ہے بخشش ہے مت تو بخشش جدا کو مانو تو مان کرے نہ کرے گناہ معاف تو مان کرے نہ کرے گناہ معاف ان کا بعد ہی فتق من النار جامن لبا کا آزادی لٹوے دہا کے مانو لگتا ہے جامن لبا کا جملی چین کی چکم اللہ رایت اللہ تعالیٰ سانی رمضان شیخ کی برکت معززین حضرات ادارے جی طرفا مدرسے جی طرفا یہ جلسو آئے تمام احباب قرآن پاک بدھن لایا آیا ہے چھو تو اڑن جائن تے قرآن شریف ہی پڑھی ہوئی بات قرآن شریف جی جائیں ہن وقت ونی رہی ہیں مدرسہ عربی مدرسہ مسجدوں بھائی قرآن شریف بھی ہم جائیں تاثر کی انہیں جائیں تے اچھی پہتو آ حدیث پاک میں اچھے تو تو ایک رو دور تھی تو ان الاسلام یارز الى المدینہ کما تارز الحیات الى جو ہو رہا پہلے اسلام ہر عزت وارے جی گھر سندس عزت اللہ ہے ہر ذلت وارے جی گھر بلکل گھر میں ہوئی پہتو قرآن شریف پکڑی جی دیو ساری دنیا میں اچھی ویو آہستے آہستے وری ہاں قرآن پاک جے تعلیم موٹر شروع کیا ہے اگے حکومت میں قرآن ہوئے تجارت میں قرآن ہوئے سفر میں قرآن ہوئے حضر میں قرآن ہوئے جی مسجد میں قرآن پاک ہوئے مدرسن میں ہوئے عام قرآن شریف جی تعلیم ہوندی ہوئی ایتر قدر تعلیم مبدل ہوئی جو جتے فقرا غریب مسکین سوال کندا وتن رہا تن دا وتن رہا تے جو قرآن پاک جی آیت حدیث شریف جی تعلیم انہاں کی ہوندی کہ مجبوری ہے بھکھا کو سوال کندا ایک دفعہ ایک شخص رستے تھے وی تھے کچھ من گائیں گے پہنچے رستے سے تو ایک بزرگ پوچھے سے تو مانی ہے تمہیں آئے کہیں ایک جائے تو یہی کہیں کھاؤ کہ اتنے ماں بکھ ہوئی ماں سوال کرے ایک گھر ماں مانی ورتی آئے کہ وہ کتنے وہی کھا کہ ان فلان ان فلان ان فلان فلان روایت کی فلان روایت کی فلان روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت آئے مطل الغنی ظلم آسو دو مان دکر دال مطول کرے اب حق دار کے حق نہ دے یہ ظلم مان آسو دو ہاں پیٹ مجھے بکھی ہوا مان دو ظلم نہ کر زمان نکار آئیں گے ہندوستان پر یہی حدیث شریف ہے مجھے مطلب میں نے مجھے یہ تھا ایک فقیر پینوں بھی حدیث پڑھے پیو اے رستے سامانی پیو کھائے تو نمہ دلیل ہی ہوگر تائیں تمہان آسو دو ہیں مجھے تھا میں ٹکرا پیٹ میں بکھا مائیں میں کے کون دیو کرائیں گے ہن جیسے میں جائے گو جا اللہ نے ویرن جی جیسے میں ان کے بکھے رکھا کہ وہ ظلم ماں آسو دو ہیں وہ ظلم ماں چھو کر جا پنجی پیٹ بکھے کے چھو ماں دکھایا ہن حدیث شریف کو پینوں پڑھے دو جے کو وٹھے دو پر دلیل ایرو دلی جن مجا تاکہ عبرت رکھن کھپے تو ماں ایترو علم پڑھی چکا ہوا جو حدیث شریف کو بھی انہوں کے یاد ہوندی ہوئی ایں انہوں نے وقت تے دنی لگ رہا تھا یہ ہوئی پر دور ہر جائے تھے قرآن شریف حدیث واپار میں تجارت میں دندے میں سفر میں حضر میں تو مجھے عزیز ہو وہ اشاعت ہے وہ نشر آہستے آہستے ہاں سوڑ ہوتی تھا کچھ ہاں سرکندے مدرسہ میں پہنچو ہاں مسجد میں قرآن ملے تو کورٹ میں قرآن کو نہیں آفس میں قرآن کو نہیں دفتر میں قرآن کو نہیں واپار تجارت جلا قرآن کو نہیں جی مطلب سود مانو کاتے کھائیں کھوڑ تجھ کر کاتے کھائیں واپار تجارت میں دھوکا چھوڑیا نے تو ماپ میں جو نقصان کن یہ گال اڑی ہیں جے کہ سمجھ میں اچے تو قرآن شریف انہوں جائیں تو چھے ہوا تب حق کو حرکت کرے تو گھر میں قرآن شریف ہوں ہو وہ بھی چھے ہوا پتر دھیر قرآن پاک جانتا ہوا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ایترو علم رکھے ہو جو ہر وقت دلیل دینا یا قرآن پاک پڑھتا یا حدیث شریف ہاں یہ نہ ہاں یہ مدرسہ اتنے قرآن شریف تھے تو مسجد میں ویسا اتنے قرآن شریف تک مل پہ نظر باقی میں جا کے قرآن شریف کو نہیں اتنے اڑی جائے تھے جن جن میں ہاں سو رہا ہے ہاں قرآن شریف کے سو رہا ہے ان سوڑ والی جائے تھے بھی کافر نفو سہی جگہ اتنے بھی قرآن نہ ہو جی سوڑی جائے بھی پاکستان میں قرآن پاک کے نم لیا ہاں ان وقت میں حکومت کا یہ منصوبہ ہے تو قرآن شریف ہو مدرسہ میں جاؤں مسجد میں جاؤں یہ ختم کر دی انگریزوں کی سازش ہے دعا ہے تو اللہ تعالیٰ سان کی قرآن پاک دینی نصیب ہو یہ ویندو کی ہلو مہمان پہ اچھے کہ وقت ان مہمان کے کو بھی شہر میں جائے نہ دی پوچھے کھڑی بابا کتنے رام جی جایا ہے چل سنگ مانتا لے وہ بچاروں گوٹ چلے گوٹ چلو پہ پوچھنا سے وہ پاک کہیں جی آئے کہ راضی بنانے پر جب ان سے در بند ہوئی تو بس بچار ہو گئے ہاں مسلمان قرآن پاک جا دروازہ بند کر چلے پہ گھر میں اچھا نتا چلے قرآن پاک کے ننڈڑا ننڈڑا بار اگے وٹھی ایندا ہاں وڈن بھی بس کر چلی اگر قرآن شریف باہر دیکھ پڑھایا بہت سبحان اللہ عجیب قرآن شریف پڑھنا ہاں اڑی حالت تھی آئے جو وڈن مانو کے بھی قرآن شریف پڑھنا تو ہوجائے مانو گائن وظیفہ وٹھن تو انہوں نے حسبی اللہ نعم الوکیل جانا ہے تو بابا پڑھو وہ نہیں تھا پڑھن وہ پوچھ بہت صاحب تاجی تعلیم گھڑی آمت بی اے آیا ایم اے آیا میں وکیل آیا پر حسبی اللہ اور نعم الوکیل اڑو پر میں جو نو مسلمان جی قرآن پڑھے کلم پڑھے اچھی اہڑی حالت تھی ہوئی ہے ملک کی اگے ننڈڑا باہر بھی قرآن شریف جانا تھا ہر ایک مانو پہ گھر جدید مہمان نواز ہوں سخی تو وہ ننڈڑا باہر بھی ان کے وٹھی ویسا چاہتا یہ بھی ہلی اصل مان نکالوں اتنے اصل جو پاک اتنے ہل تک پانی پہ ہلو ہاں قرآن شریف جلائی وہ حالت پہ ملک جو ننڈڑو باہر رسمی طرح سے سہی نکاح جا باہر الحمدللہ تو اسے نکاح تو تھے تو بسم اللہ اعوذ پڑھ جے تو خطبہ تو دے تو دعا تھی کر جے تو خوشی میں کچھ تھوڑو گھنو تو بیچارا مٹھائی دی بھی رہن کر تو ریبار رو پٹڑو جو میتھو تو ان کے بانگ تے ان تھا نکاح میں مسلمان باہر جمع دے وقت بسم اللہ بانگ وری وڈڑو تھیندو چوندا بابا ان کے طور کرائیں اتے بھی بسم اللہ شادی کرنا نکاح پر ایتر بسم اللہ کے بعد بھی سندر باہر یورپن جو لباس یورپ جو انگریز جو باہر مسلمان جو باہر بیٹھو نہ ہوں تو فرق نہ تھو چو تو ننڈے باہر کی شکل لباس کو جدا تو نہ ہوں مسلمان جو لباس جدا ہوں یورپ جو لباس جدا ہوں دسند تو بالکل جن یورپ جو باہر ایترو قلب جو باہر جا وج میم شاہ کے کچھ میں نکتو مجھے مطلب یہ تو قرآن پاک کے ڈاڑی سور کئی ہے مانو اللہ رحم فرمائے نہ گھر میں نہ تو اگے باہر بھی کاہے ودا آئے تم قرآن سنگھ جو ہاں وا بھی چون تھا تو نہیں ہو جائے باہر کی حالت تھی مسلمانوں کی دائن تحریر کا مسئلے کا اچھے پوچھنا اچھے پوچھو تو صحیح ماں کے اتنے اصل فلام عزیز مریض ہے ان میں ماں کی ملکیت ملندی میں بدھا بدھائی ماسٹر ملکیت نہ پی تھی تو تحریر نہ کرائیس کی کرتے چیسی کورٹ میں ونی اور فریاد کرس تو مجھے ریکارڈ ہے یا فلانا سب کچھ ملی ویسے میں تو یہ چھتو کرے چیزیں بس ہاں اصل سرکار مائی باب آ من قرآن سے چلی ویو نا یہ مجھے مطلب حالت یہ تھی اللہ تبارک بتانا چلے قرآن شریف میں جکا اصانجا نصیب ہے ان میں اصانجا نصیب ہے بلو واگوں کرے بے نصیبی کا بچائے بچن کے پڑھایا تو بچا تھی مہو قبر میں پہ جی ویسے ایکڑو شخص ہو بیزاری شریف میں کتاب میں روایت تھی تفسیر بیزاری وڈو کتاب قرآن پاک جو بیان آ ان میں اتنے مدرسے میں پڑھائے بدھا ہے الحمد شریف جی فضیلت ان میں آندھی تھی ہکڑی روایت مانو مری ہو ان کے گھر والے کے امیدواری ہوئی جو بار کو نہ ہو سکے میں پہلی بار ہو کو مری ہو جاؤ ہو کو اڑو مانو ہو کرل جو ان کی قبر میں عذاب تھی ہوئی شروع ادے اتنے تو پو کو کہ مائٹ بھی کونے نہیں اتنے مائٹ رائے کلم اتنے مائٹ را مارفت من نبی کا چند نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوک من نبیوک چون تو نبی مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا چون تو کتاب مجھے آئے قرآن شریف یہ تھی پوندو عمر رب کا تجھے رب کہڑا چون تو ربی اللہ اتے تو یہ تھی نا تو جن نہ چون تو اتے تو پریشانی آ تو کہنا کہ یہ عذاب تھی شروع تکلیف اچھی سرا دی باہر رو جاؤ تو سے وہ باہر رو وڈڑو تھے چین پنجن چند سالن جو پھر ماما داما کی وٹھی ابا رکھے کہ استاد وٹ اگے استاد وہارے باہر رکھے نو جڑے شروع کا باہر کرے بھی الگ شریف پڑھائی دہا اکھر لو کر لو کرے بسم اللہ الرحمن نہیں باہر لو کرے الحمد للہ رب العالمین پچھاڑی نہیں پورو کرے وہ دعا بھر رہا وہ ہاں الگ بیٹھتے شروع کر لو باہر تری کو اگے استاد نہیں ہوں تو باہر لکھے جن داخلہ وٹی بھی ہی تھی تو ان کے جن جو نا استاد کے بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین یہ جو چیز قبر کو عذاب لگی ہو ان کے حیرت تو اٹھی رہی ہے عذاب جو بے ہوشی مہوش میں اچھی ہو تکلیف ڈٹھی تو لگی رہی ملائکن کی چیز ہے چاہے کہ تجھے باہر ہو جاؤ ہو تو کم پوئے پر تجھو نسب تجھی پیڑھی تجھے رت مجھے وہ پیدا تھل تو انہیں کے ونی یا قرآن شریف کے لائے وی استاد وٹ چڑی اتن اتنے استاد ان کے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرمایا تو باہر الحمد للہ رب العالمین چھو مجھے شکر مجھے تعریف کئی تھی ان پیر کی قبر تا عذاب لائے چلے جو ان کے باہر دعا پڑھی میں تو چاہ کہ باہر قرآن شریف اڑو آنی دائن جو قبر تھی ہلو اللہ تعالیٰ کے نصیب فرمائے ہمت کا جو بابا دکھے وقت میں قرآن کم نہیں دو یہ دنیا کم کہاں نہیں دی مرسی کا جو قرآن شریف بچن کے پڑھائے جو پڑھ بھی سکھو اللہ کے حکومت ہلو دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اصل ایمان سے خاتمہ بھی خیر وڈو فتنو ایک رہی قوم ہے جن کے بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ماں پڑھا تو ان فتنے کا بچا جلائے مدرسہ ہے قرآن شریف آتا ہے مسجدوں ہیں اللہ کے گھر ہے کذبت قوم نوح المرسلین نوح علیہ السلام کی قوم رسولن کے نوح علیہ السلام کی قوم پنج رسولن کے نہ مانیو رسول جی کو پیغام دے انہوں کو نہ مانیو یہ قوم جی طاقت وٹھنڈی ہے تو پو اللہ جی رسول جی گال مسجد جی نماز جی روزے جی قرآن جی گال کون مانی رہا ہے انہوں نے جکار وقت کنا ہے تو انہوں نے شاہ مدرسہ شاہ جی مسجد رائے مسجد کے تو چٹک چٹک نہیں چکر مسجد پی جو کپو تھی ڈارا ہے تو آنے برتا مسجد کے ڈرہ رہا ہے چٹک کرنے جی نیت کہی نہیں تو یہ خراب آنی ہونا نہیں ہے رائے سگے مسجد جانا وہ تو جدا مسئلہ پر جب اتنی کم پوری نیت جی انہوں نے پی بھی ویچارے کوشش کی تو مسجد دار آئے ماں ان کے کبار قبرستان کے وڈو کیا اگیا مسجد کار آئی ہے پر پو نے تو بندش پہ جی رہی بلے آیا کر چلی بھی ہو بلے ہاں ہن ہوا کہیں آ بلے ہاں ساگو نے مسجد کبھی کبھو تھی ڈارا ہے ہن بھی کرے فلان کرے جہالا تو مسجد دین کا تو کیڑو حال ہے مانو جو دنیا دین بھائی ان پہ آج اتنی گراجی کا تو بھی رنج تھی یہ تھا کن مانو تو ہتے اللہ تعالیٰ اڑی قوم جی گال تو کرے جن رسولن کے اللہ کے نبین کے رنج کے ہو اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون نوح علیہ السلام چے تو نہ تھا جو بہت ہادی کو نے انی لکم رسول نبی ما رسول ہے امانہ توارو فتق اللہ کو دا کر دجو اتیون چون وٹھو ما اسالکم اللہ من اجر اساں تاں کو مزدوری کون دا کرو پیسے تے تاں قرآن کون دا بدایوں ان ادری الا علی رب العالمین جان ان بر رب دار مکے بھارا دین دو تے اخرت میں بھلائی ادا فتق اللہ خدا کا دجو من جو چون وٹھو قالو ہن قوم دی جواب دی ان نبی سگو دے چے قوم جا دی جے انو من لک تے اسا تو جی گال منو چا وتب کل ارذرون اے رذیب غریب سادا سودا مانو انن کے دسو تاں دی کڈھ لگائے ہوئے کوئی عزت واروں کو بادشاہ کو فلانوں کو ہے ہو وزیر کو وکیل اڑو کو تو امانت ہو جا تاج تابے داری میں تو پو اے غریب غریب وارا بارے دی جمانو وچ اڑا مسکین تھا تا تو جی کڈ کیڑی تو جی عزت ہے جو سانو جی کڈ لگوں اے منو دنیا دی عزت دی کوئی ہوا الگ دنیا دی عزت تے سے یا جیسے دنیا ہو جی انہیں امیر کھا جے کر دنیا خرچ دی ونے تو عزت وئی انہیں امیر کھا جے کر اردو خرچ دی ونے تو عزت وئی انہیں بڑے آفیس اور کھانچے کر آفیس جنہیں گھر جی ہوئے تو بس کو لکھے ایسی بھی کون مجھے مطلب آئے تو دنیا کی عزت ہوں بھی آئے دنیا کی کہیں وہ دیتا ہوں وہ تو کھر جی ہوئے عزت کھر جی ہوئی پر دین کی عزت ہے یا جو دین نہ کھر بو نہ عزت ہی بین دی قبر میں بھی دیندار حشر میں بھی دیندار پرسرات میں دیندار جنت میں دروازے میں دیندار قال وما علمی بما تعلم مقام جاول یہ ماں کی چاہ خبر تاں ان کے ذلیل اور عزیز تھا کوٹی حضرت نوح علیہ السلام ان کی جائے ہو تاں مجھے قوم کے مجھے تابے دار مجھے جماعت کے جو دار نہیں لائی نہیں تاں کی خبر ہے تو کیڑا عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ جانے تو کیڑا عمل کرنا ہے کیتر قدر رب تبارک و تعالیٰ انہوں نے قربانی کے قبول تو کرے ان حسابوں اللہ علیہ ربی انہوں نے حساب تو مجھے رب تے آئے پان حساب وہ وٹ ہاں تا وی ان کا حساب والا تھی پیا جا جو غریب ہیں تن کر تا حساب تا کر ان کا یہ حساب اللہ وٹ وہ مجھے تابے دار ہیں دین تھا سکھن دین دے کر مجھے کر لگا ہے لو تو شور جے کہ میں جاؤ تو یہ گل تو اللہ تے حساب ہے وہ ان کے حساب رکھن تا ان وقت میں ان کے رذیل تھا کوٹھے ذلیل تھا کوٹھے حالانکہ ربا شاہ صاحبر مدفوع اللہ بواب لاقسم اللہ الا ابر کتنا غریب سادا بھنڈر واری متنی دل نیر رام اڑا سادا جو دنیا ان کی دسے بھی نہ برسا جے بھی ہے تو جے کر پرے تھی ونن پان جا جے کر انہاں کے پرے کن تے کن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ وٹ اڑا پیارا ہوندا جے کر قسم کھنی گال کن تے اللہ یہ کندو تے اللہ ان قسم پورو کرے وہی کرے تو اللہ کے ہی غریب مسکین مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غربا 500 بر سخی صالح نمازی پرہیزگار اڑا بھلا امیر انہاں کا تو وری اگے جڑا غریب ان کے پہنچاندا جنت میں صالح امیر ان کا فقرا جے کے غربا والے اگے پہنچاندا 500 بر اسے فرمان دعوت دے تو ماں چاہیا تو تجھے کر مسکین ہو جا غریب ہو جا اللہم انی امتنی مسکینن اللہم امتنی مسکینن اہینی مسکینن امتنی مسکینن وحشرنی فی زمرت المساکین اے مجھے رب مکہ زندگی ہی دکھا دی نہیں تھی یا مسکینن ماری زندگی دی ہاں مکہ مار جائیں مسکینی میں پھر قیامت میں اتھا اتھار جائیں جنی مسکینن جا ٹولا ہو جنہوں نے وچے میں مجھو رہا ہوں فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن ساری جی کا دنیا ہے سو یہ تو لولا کلما خلقت الافلاق والی روایت آئے تو نہ ہو جہاں تو دنیا نہ پیدا کیا یہ بھی کہ آسود کی گئے کہ ہوں دی آسود کی گئے ہوں دی کہ نہیں جو اللہ تعالیٰ فرمائے تو دنیا ساری ماں تو جو وجود کے موضوع بنائے ہو دنیا جو جو ہدایت جمعین آ رہے ہیں سردار آ رہے ہیں سب نبیوں جو ایڈو وڈو اوڈو ایڈو وڈو مرتبہ پانو بری بھی چونتا تو مسکینی تیجی منا جب ایڈی وڈی عزت مسکینی میں بھی آئی غربت میں بھی آئی نبوت دی عزت سا مسکینی جو کو ٹکر کو نہیں دنیا دی عزت سا مسکینی جو ٹکر آ چو تو دنیا دی عزت تھی دی آئی دنیا تھی دنیا نہ ہے انہ کے تو مسکین آتے سارا پر جہاں جلا دنیا آئے آخرتا انہیں جی دی عزت تمام وڈی آئے تین کر فرمایا ہوں وما انا بطارد المؤمنين یہ مومن غریب و مسکین انہوں نے جیسے ہی نرکے تم پرے کر تو پوتا ہے سب کچھ نہیں ہوئے سو تو تاہاں آج بڑی غربا مساکین بیٹھا ہے اصلا تاہاں سے کین کا چہری کرے ہوں انہوں نے امیر انتے ہو وقت جی حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر بدھاؤں وائد نصیب تو بدھاؤں دل تے اثر تو تھے پی ہو پوچھوان بیتانے غریبا سنگر جی رہی کی آنے تو اجی تاہی ساگی گالا تا مسجد میں امیر رسول کو نہ دیسا دونے مال تے غریبا سنگر کو لوگوں نے میرے کیا بھی ہے باگتے کیا تھی نہ وزیر نے سندھا نہ وکیل نے سندھا نہ ملک جو صدر نے سندھا پر سردار رسول جو اگوان ہو انہوں سب نے جو صحابہ کرام دے کے وڈا خلیفہ راشدہ دنیا میں جن حکومت قائم کن دلیم کے بتا حکومت قائم کن وہ صحابہ کرام گڑھو دا صحابہ کرام سبھی دا غریبا مسکین دا تو اسلام تو امیر غریب جی ویچھے کی بٹانے والا مسجد کیا اتنے سبھی گد جی ایکڑو سجدو کردا ایکڑی انہیں دھرتی سے سجدو کردا ایکڑے امام جی پٹھے بھی ہے اللہ اکبر جی کوئی ہے بھی اللہ اکبر جی جواب دیندا جی کو عمل ہوں تو وہ کندا اسلام غربت امیری جو جے کو فرق ہو نماز جی عمل سان ونجائے سبنی کے کو کرے چلیو جے کہ مانو غربت امیری جی ان فرق مٹائن جلا تیار کون نتھا قبول کن یہ بھی انڈائریکٹ انسدی طرح کفر انسدی طرح کفر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ماں چوان تو چاہیں تو جے کر موکلا جانن کے وہی کاٹھیوں کھڑی اچن بھریوں بھی اچن کاٹھن جیوں تو انہوں نے سب کیا تو مجھے کٹا لگو ہیرے مسجد نبوی میں چوان تو تاہاں نماز پڑھائے ماں جو کم کرے جاتے اس سے وہ بھی نماز پڑھائے نا جسا دیکھے پہنے گھرن میں ماں ہوئے ٹھائے نا مسجد لے نوے آئے نا ان جو دروازے تھے بھریوں کاٹھن جو چل رہے گو باہر دیاری تو دیاری تو گھر سب سارے بھی گیا انیا گھر میں بیٹھا ہے نوڑے مسجد میں پہ نماز سے انداز کرے تو چاہے انہیں غریبی امیری کے مٹائے نہ جرا مسجد میں نماز ہے ایک وڈے میں رو ذریعہ جے کہ متکبر ہیں مغرور انہیں فرق کے انیا میں باہر فرقن جن جائے جھگا سائنہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کم بموجی میں کی ہو آسان جی اسلام انہیں گارت کر کو بلکل ہنا کے چون تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ماں نبی طارق المومنین ماں مومنن کی تڑی گھر کو نہ مومنن فالین غربا مسکین نہیں جائے اللہ نزیر مبین ماں تو بیجاری در آئے پدرو قالو اللہ لن تنتا یا نو نو گال بد تو اسان جے امیریہ کے تو اسان جے انزد کے خاک میں تو ملائیں جيڪڏهن تون ان حرڪت کان باز نه ايندي ته توکي بي اسان پٿر هڻنداسون نبي کي پٿر پاڻ سمجھو تا ڪيتري قدر هيڏي وڏي ڳالهه آهي ۽ هاڻي بي سمجھو تا هاڻي بي وڌ ۾ وڌ جيڪڏهن ڪنهن انهن وڏن ماڻهن کي ڪا شيءِ چڱي نٿي لڳي ته اهي ڪون ماڻهو چڱا نٿا لڳن جيڪا ڪوڌائن تھا ऐं दुनिया जे अंदरि वधि में वधि हुननि खे इंतिहा ॾिसनि हिननि खे बुनियाद परस्त हिननि खे वरी हाणे ताईं हरकत उथारींदड़ ऐं गुंडागर्दी जा लक़ब ॾींदड़ उलमा खे दीन खे क़ुरान पाक जे ॿुधाइण वारनि खे चयो थो वञे नूह अलैहि सलाम जे वक़्त में बि अहिड़ो ई फितनो हो पर हे अञा जाम फितनो आहे हुन खां छो त उथो हिकिड़ी क़ौम में हुयो हिकिड़ी नबी सां हो इहे नबी सजन माण्हू खे सभई उन जी एॾियूं बि निकिरी वियूं हाणे शायदि हिननि खे बि पंहिंजा कथा बि साड़ाइणा आहिनि ईअं थो सम्झ में अचे पट त न मिलंदनि पर कथा बि न मिलंदनि काल चई त अलाह ॿुधे थो चवंदा तोखे पथर हणंदासीं हिन कौमी कंदो बि माॻे में कूड़ो कयूं फत पंहिंजी पंहिंजो फता हिननि असांजे विच में फता कर असांजे हिन जे विच में हाणे दरवाज़ो खोले छॾ इंसाफ़ करे कर फता जी माना इंसाफ़ आहे न ॾिनी मूंखे बि अमाई जेके मूं सां गॾु आहिनि हाणे असांखे निजात ॾे निजात कीअं मिले जो असांखे फारिग कर हिननि जे फितने खां असांखे फारिग कर ऐं अमा हो जेके गॾु आहे हीअ ॿेड़ी भरीसे हुनखे हुकुम कयसि त ॿेड़ी ठाहे पोइ ॿेड़ी भरिजी वई चढ़ी वेठा माण्हू अचे तूफ़ान पियो तुम अगर कन बाद बाक़ी बोड़े ते बाह कयोसि हुननि खे पोयां ख़तमु थी विया उहो बि न चढ़िया ॿेड़ी ते जेके नूह अलैहि सलाम सां जमात सां नगर रहा से ॿेड़ी ते कीअं था चढ़नि जेके तव्हां सां मस्जिद में निमाज़ पढ़ण न ईंदा से वरी कीअं अमन हासिल कंदा इहो नमूनो आहे साॻियो को फ़र्क़ु कोन्हे पोइ जॾहिं इलाही अज़ाब ईंदो त ईअं थींदो तव्हांखे अजब लॻे चीन में हाणे हिकिड़ो जापान में अज़ाब आयो ज़बरदस्त हुन में रुगो मस्जिदूं बचियूं ॿियो सभु तिबाह थी वियो वॾियूं वॾियूं बिल्डिंगूं जायूं ईअं तिबाह